हिन करे इहा ख़बर ॾिनी अथऊं त जेकी अव्हां जे हथनि मां वियो तंहिं ते अरमान न करियो ऐं जेकी अव्हां खे अता कयाई तंहिं ते ख़ुशी न करियो ऐं अल्लाह सभु कंहिं हठीले पाण पॾाईंदड़ खे दोस्त न रखंदो आहे।